для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Сцяпан прыйшоў пад вечар. Мне варта было прытаіцца і дачакацца яго ў пакоі, а я, як закаханая, пачуўшы яго голас, выскачыла насустрач на веранду, і ён радасна крыкнуў: «Валька, сястрычка!» І пры гаспадыні абняў і моцна пацалаваў, абдаўшы пахамі паравоза. Так пацалаваў, што ў мяне закружылася галава і чырвань заліла твар. Але я хутка схамянулася, убачыла на ім парусінавы кіцель, не наш, у нас такіх не было, нямецкі, і гузікі нямецкія з арламі, і фуражку з фашысцкай эмблемай, і на нейкі час быццам сцяна паміж намі стала. У мяне нават варожасць варухнулася, і абое мы разгубіліся дзіўна не як брат і сястра, і не як закаханыя, а як даўнія знаёмыя, што сутыкнуліся на лініі фронту, з'явіўшыся з розных бакоў, ад сваіх і ворагаў. Добра, што гаспадыня не вельмі пільна сачыла за намі, занятая сваімі клопатамі. Пэўная блізкасць і амаль поўны давер у мяне з'явіліся тады, калі ён скінуў кіцель і сарочку. Да пояса раздзеўся і паклікаў мяне на двор паліць яму вады з вядра, бо з умывальніка цёк тонкі струменьчык. Я ўбачыла на яго плячы шрам. «Дзе гэта цябе?» «А, у Сноўску. Калі мы выводзілі апошні састаў з Гомеля. Раскалашмацілі яны, заразы нас, ушчэнт!» Сказаў ён весела, фыркаючы і ахаючы ад сцюдзёнай вады, якую я ліла яму на шыю. Менавіта ў гэты момант я зразумела, што прыйшла недарэмна. Што ён можа выдаць, гэтага я не баялася. Але што можа спалохацца – і не прыняць нашу прапанову, пра гэта думала і баялася. З якімі вачамі з'яўлюся тады перад камандзірамі? Знайшла, скажуць, знаёмага, паслугача фашысцкага. Аглянуўшыся, ці няма блізка гаспадыні, Сцяпан сказаў: «А я ведаў, што ты прыйдзеш. Спытай, чаму?» Я пырснула на яго вадой і шчасліва засмяялася. Пасля ранняй вячэры мы стаялі ў яго пакоі перад акном, назіралі за гаспадыні, што корпалася ў садзе пад суседскім плотам, дзе былі градкі гуркоў, цыбулі, памідораў, і гутарылі аб справе. Без усякага там падыходу, без усякай дыпламатыі, я перадала яму прапанову камандавання стаць партызанскім разведчыкам на чыгуначным вузле. І ён адказаў не адразу. Я зноў са страхам падумала: «Няўжо баіцца?» Спытала: «Згоден? Не баишься?» Ну, даёшь ты, Валя. Навошта ж ты ішла да мяне, калі так думаеш, а? Я ўсю восень і зіму шукаў сувязі з партызанамі, ды так і не знайшоў. А дзе яны ёсць? Немцы хацелі мяне ў Германію заграбастаць, таму я пайшоў на чыгунку бліжэй да сваіх. Падумаў, не можа быць, думаў, каб на такім вузле не засталося нашых. Ёсць, колькі дыверсій было ўжо, але звязацца ні з кім не магу. Мы сваю групу арганізавалі, чацвёра нас. Укралі тол, думаем міны зрабіць, асвойваем тэхналогію. Ніякага падручніка па мінах няма, трэба да ўсяго даходзіць сваімі катламі. Адлягло мяне на сэрце. Хораш зрабілася. Вунь ён які, Сцяпан. Хоць што тут дзіўнага? Хіба мог ён быць інакшы? Але тут же загадала яму, да наступнага майго прыходу ніякіх дыверсій, бо зразумела, што Сцяпан і яго хлопцы могуць стаць вельмі сур'ёзнай разведгрупай, а на дробных дыверсіях, не маючы вопыту, праваляцца на першых жа аперацыях. Можа, у загад такі прымяшалася іншае, дзявочае, страх за яго. Ды пасля Тарас пахваліў мяне за такую камандзірскую ініцыятыву, правільна загадала. А Сцяпана тады, відаць, трохі здзівіла мая раптоўная ўлада над ім. Самалюбства, пэўна, закранула, ён яшчэ і згоды не даў, а я ўжо камандую. «Ну, то давай заданне», – сказаў ён з крыўдай. «Дам, не спяшайся, гэта табе не блох лавіць». Нахіліўшыся бліжэй да яго, бо гаспадыня ішла да хаты, прашаптала. «Табе заданне, можа, Масква дасць, а не я. Думай галавой, а не катлом паравозным». У яго загарэліся вочы. «Вы маеце сувязь з Масквой? Наіўны чалавек». Няўжо думаў, што я прыйшла ад нейкай групкі, якая сядзіць у балоце, зрэдку палохае мясцовых паліцаяў і лягушак. Я толькі засмяялася ў адказ на яго пытанне. Пасля распытвала аб яго працы. Якія саставы яны водзяць, куды, з чым, як арганізуюцца паравозныя брыгады, ці часта парушаецца графік руху, на якіх магістралях часцей. Я добра ведала, што цікавіць маіх камандзіраў. Атрад пачаў выходзіць на чыгунку. Адно не спадабалася. Расказваючы пра сваю брыгаду, Сцяпан хваліў машыніста немца, маўляў, паравоз ведае, як пяць сваіх пальцаў, і чалавек дужа душэўны. Пра ўсё з ім можна пагаварыць. Для мяне ў той час добрых немцаў не было. Сцяпанава захапленне немцам адгукнулася болем у сэрцы, яно абражала мяне. А горш за ўсё, што зноў на некі момант дало сумненні падазронасць. Ці да таго чалавека я прыйшла? Хе, немца палюбіў, кінула яму з папрокам. Не вельмі вы вушы развешваеце перад немцам. Не, да іншых акупантаў Сцяпан кіпеў гневам. Калі пачаў расказваць пра тое, што робіцца ў горадзе, пра расстрэлы ваеннапалонных у Лешчынцы, пра знішчэнне яўрэйскага гета, я папрасіла яго расказаць усё пра сваю вёску, пра радню, пра ўсіх сваіх. Раз ён выдумаў такую легенду, што я сястра, то я ўсё павінна ведаць. Я наведаюся да тваіх. Такое абяцанне чамусьці рассмяшыла яго. Увогуле, увесь той вечар ён быў дужа вясёлы, жартаўлівы, нейкі, нават бестурботны, што мяне часам трывожыла. Адно хіба сказаў вельмі сур'ёзна. «Ты спытала, ці не баюся я? Ведаеш, чаго я баюся? Што загіну ад сваіх. Падарвуць мяне партызаны дзе-небудзь пад Жлобінам ці Навазыбкавам. Во, крыўдна будзе». Я разумела, гэта сапраўды страшна. Загінуць ад сваіх. спаць уклаліся рана. Электрычнасці не давалі, а керасінавую лямпу не сталі запальваць, ды не было патрэбы заседжвацца. Заўтра рана ўставаць, Сцяпану на працу, мне ў паход, дадому. Кіламетраў 50 адмахаць трэба. Сцяпан уступіў мне свой ложа, гаспадыня запрашала яго пайсці спаць у залу на канапу, адмовіўся, паслаў сабе ў кухні на падлозе побач са мной, нават дзвяры не зачыніў свой пакойчык. І я не адважылася зачыняць іх. Вось тады, у цемры, і пачаліся мае дзявучыя пакуты. Чаму ён лёг тут? Чаму не зачыніў дзвярэй? Што рабіць, калі ён раптам надумае прыйсці да мяне? Адбівацца, нарабіць шуму і такім чынам выдаць перад гаспадыняй, што я ніякая не сястра. Сцяўшыся, сціснуўшыся ў камячок пад коўдрай, ад якой таксама пахла паравозам, я са страхам і душэўным трапятаннем прыслухоўвалася да яго дыхання. Патым, як ён варочаецца, чула не спіць. Сэрца маё то замірала, то пачынала грукаць, здавалася на ўвесь дом. Часціла, як тады, калі ў рэйдзе, за добру ж пада мной забіла каня, я бегла за сваімі пехатой, адчуваючы, што немцы вось-вось дагоняць. Бегла, пакуль Валодзя Арцюк не вярнуўся, не падхапіў мяне, не ўскінуў на загрывак каня, як куль саломы. Было, што ён, Сцяпан, прыйдзе. Але недзе ў глыбіні сваёй дзявочай істоты я хацела гэтага. Злавіла сябе на тым, што ціха і ласкава гладжу свае маленькія грудзі, як бы ў поты правяраю, ці ўсё ў мяне маецца, што патрэбна для любві, для блізкасці. Але тут жа аблілася халодным потам ад страху. Ведала, што вайна не спыніла жыццё. Людзі кахаюць, жэняцца, нараджаюць, у тым ліку і нашы партызаны і партызанкі. І я марыла пакахаць, зазірала на хлопцаў. Аднак скарыцца вось так адразу, прыйшоўшы на такое заданне, здавалася, што гэтым я не толькі зганьблю свой дзявочы гонар, але і як бы здраджу вялікай і святой справе сваім сябрам, камандзірам. Я прасіла Сцяпана ў думках, быццам ён ужо прыйшоў. «Сцяпаначка, родненькі, я люблю цябе, але не трэба, не трэба, не цяпер». І чым больш я прасіла, тым больш траціла душэўныя сілы. Свае цвёрдыя перакананні, нават сорам, усё адступала перад жаданнем яго ласкі. Падумала, што такі мой лёс. Маці мая часта казала, ад лёсу нікуды не дзенешся, не схаваешся. А праўда, для каго мне берагчы сябе? Я пакахала яго яшчэ тады на параходзе. Я так доўга думала пра яго, і вось лёс звёў нас пад адным дахам у адзін пакой. Ён жа, пэўна, таксама пакутуе. Не спіць, варочаецца. Яму таксама нялёгка адважыцца. Што ж, прыходзь. Я скарылася. Я чакала яго. Ад гэтага мне было і страшна, і радасна. Але, напэўна, радасць перамагала, яе станавілася ўсё больш, і яна дзіўна супакоіла. Супакоіўшыся, я заснула, стомленая доўгай дарогай. Thank you. Начавала я на Степановой кватэры нечаста. Камандзіры мае зусім справядліва лічылі, што частае наведванне брата за 100 кілометраў па ваенным часе можа выклікаць падазронасць і ў гаспадыні, і ў суседзяў, ды увогуле магу прыцягнуць хвост. А Сцяпанам яго групай вельмі даражылі, іх разведданнымі. Хутка спраўдзілася мая здагадка, маё абяцанне яму. Сцяпан зрабіўся не толькі партызанскім разведчыкам. У восень пасля кастрычніцкіх свят я прывяла да Сцяпана радыста, што прыляцеў з вялікай зямлі. Рацыю, праўда, пранеслі ў горад не мы, хлопцы з атрада Хвёдара. Пасля гэтага ўвогуле мяне радзей накіроўвалі ў Гомель. Да з'яўлення радыста я хадзіла разы два, то і тры разы на месяц. Са Сцяпанам сустракалася ў розных месцах, у таго ж прымака, у дзядзькі Толі, у Ганны Фукс, і толькі разы тры на кватэры ў яго. Вось тады начавала там, каб падтрымаць перад гаспадыняй натуральнасць легенды. Па-ранейшаму я спала на яго ложку, а ён клаўся на кухні, і кожны раз я чакала яго з не меншым хваляваннем, як першы раз – правда, з большай пераконанасцю ў непазбежнасці свайго граху, бо кахала Сцяпана ўсё мацней і мацней. Пра яго аднаго думала ўвесь час. У дарозе, у атрадзе. Адыходзіла кожны раз, расчараваная, не атрымаўшы ад каханага нават ласкавага поціску рукі і пацалунка. Вінаваціла не яго, сябе. Хіба можна пакахаць такую? Ён, напэўна, за дзяўчыну мяне не лічыць. Ад роспачы лезла на ражон, ішла вельмі смела, рызыкоўна. Але, відаць, нават немцы паліцаі не верылі, што такое змарнелае дзяўчо – партызанка. Мне шанцавала, як бадай, ніводнаму нашаму сувязному. Усё адбылося месяц назад, у маі. Да Сцяпана я не мела задання – ішла да рачнікоў. Немцы пусцілі параход пасажы. Валодзя Арцюк спрабаваў спаліць гэты браняносец. Да ён агрызнуўся не толькі кулямётамі, але і гарматай. Вон якая цацка! Што ж за ён такі, з якой мэтай ходзіць туды-сюды, з каго складаецца каманда, якое мае ўзбраенне? Всё гэта варта было ведаць, каб спланаваць разумную аперацыю па знішчэнні плывучай карнай базы. І ж іншым, на той раз я таксама прайшла з мяшком лекавых траў. А на пасту паліцаев вытрусілі іх і пасмяяліся. Але на рынку попыт на травы быў куды большы, чым год назад, за гадзіну якую разабралі ўсё да карэнчыка. Можа, травы нагадалі мне нашы ранейшыя сустрэчы. Яшчэ ў дарозе у мяне ныла сэрца. А на рынку і страх апанаваў. Не бачыла Сцяпана месяцы тры ўжо. За гэты час чалавек мог загінуць. Такія небяспечныя заданні выконвае, і я нічога не ведаю. Адкуль я магу ведаць, калі нашы да яго нікога не пасылаюць? Праваліцца адзін, ён радыст уцалее, то не абавязкова армейскі цэнтр стане радзіраваць партызанскай брыгадзе правалі разведчыка, з якім мелі непасрэдную сувязь. А калі і паведамяць, то камандзіры могуць не сказаць мне такую сумную навіну. Не магла я так доўга нічога не ведаць пра Сцяпана, не магла не зайсці да яго. Быць тут у горадзе, на седным рынку, за 10 мінут хады ад яго кватэры і не пабачыць яго. Няхай гэта будзе парушэннем дысцыпліны. Урэшце, рызыкавала я толькі сабой. У выпадку арышту нічога ад мяне не выб'юць. У сябе я верыла ў сваю волю, цвёрдасць характару, магчымыя пакуты не вельмі страшылі мяне. На дно не хапала волі не бачыць яго. Безумоўна, Вероніка була, бо пайшла до його після зустрічі з речниками. А у конспіративний опит гэтай молодої групи ми ще не вельми вірили. З такої малопровіреної явки можна притягнути за собою хвост. Тому я поблукала у приречному районі, пошукала землячку. У залінійний район перебралася через чыгуначний переходний мост, що каля вокзала. На ім завсюди провірали документи, але гэта й треба було мне, бо з моста, з його вишині, лягчэй, чым дзе, можна переконаться, що за тобою не сочаць. Степан був дома і сустрів мене радосно. На своїй квартирі він завсюди сустракався со мною зусім інакш, чим на других явках, де передавав розвідданні. Там він був мовкливий, некий відчужений, якби малознайомий, навіть тоді, коли нікого третього побач не було. З тих явок я часто приходила з сердечною раною, з тяжким настроєм з-за його понурості. На квартири, може, для господині була зустріча брата і сестри, які любили одно одного. Коли ж я сказала, що ніякого задання не маю, що прийшла просто так побачити його, і трохи соромливо призналася, засумувала я по тобі, Стьопа, і он зусім перетворився. Зробився такий ж веселий, жартовливий, якого я відала у технікумі, де він не минав ні водну дівчину, каб не зачапіть, ні сказати щось приємне. На слово, що засумувала по їм, підхопив мені під пашки, закрутив по тесним покої, радосно вигукнувши: «Валька! Яка ж ти малайчина! Я й не здогадувався, що ти такая! Якая? Якая?» Хотілося спитати, але не от круження, а двачей його. Бо глядів він на мене з усім іншими вачами, хлопечими, добрими, ласкавими. Вільмі зблизку глядів. У мене справді закружилася голова. Ажно поплили стіни, столь, вокни. Я сіла на ложок і виновато усміхнулася. «Стомилася?» – клопотливо спитав він. Безумовно стомилася. Хоч ішла у той день от Хвьодора, але все одно немалая дорога, де на ринку з травами постояла, а кольки поблукала по городі, каб не привезти за собою шпіона. Але не про стомленість думала. Клопот його крануў, расчуліў. «Любы, любы, любы, славны, родны Стёпа!» З замілуванням, від якого боялася розплакатися, шептала я в думках. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.